Ben Türk'üm saplarım aşkın bağrına, ta ki derinlerden yanasın diye. Haykırsan da kulak vermem çağrına, ismini yürekten anasın diye. Haykırsan da kulak vermem çağrına, ismini yürekten anasın diye. Anasın, anasın diye. Sorma nasıl ve niye. Sana en son hediye. Hop gidiyorum. Ağlama, ağlama, ağlama, gözyaşın yanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, yağmurlar ıslanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, gözyaşın yanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, yağmurlar ıslanmasın. Hasretiyle tebessüm ederim ölüme bile. Azrail sevdam sınasın diye tebessüm ederim ölüme bile. Azrail sevdam sınasın diye. Sınasın, sınasın diye. Sorma nasıl beye. Sana en son hediye. Oh, gidiyorum. Ağlama, ağlama, ağlama, gözyaşın yanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, yağmurlar ıslanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, gözyaşın yanmasın. Ağlama, ağlama, ağlama, yağmurlar ıslanmasın. Aşk ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem usratı, olsa da ayan. Sevdam tarihe eyledim beyan. Mecnunu, Leyla'yı kınasın diye.